הבור עלי שחשי רקו הבור תרובמם רקו הבור תרובה צוקם ג'רג'ה רקו הבור תושא לזיר רקו הבור לזה סוביר רקו הבור תרובה צוקם ג'רג'ה Dans les cafés, dans les villes et dans le vent. Un peu d'amour à consommer debout au comptoir. À quoi bon tous ces devoirs? À quoi bon savoir ce que je sais déjà? À quoi bon les faire valoir? À quoi bon donner à voir? À quoi bon aller savoir ce que l'on sait déjà? Que j'ai déjà une illusion.